राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 22 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राजस्थान। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। बातें है या नहीं है, वही बात परमात्मा है संसार नहीं है। संसार ही आप तब देखे तो शरीर ये पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी एक क्रमिश नहीं है, निरंतर बदलता है, निरंतर केवल बदलना बदलना ही शुरू है इसका। आप देखे तो ध्यान देखे तो आप दिखेगा साथ ही, सिवाय बदलने के कुछ नहीं है, परिवर्तन ही थे। तो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और अब वर्तमान में भी प्रत्येक क्षण बदलता है तो नहीं है ये, नहीं में जा रहा है। इसमें सच्ची है तो बात नहीं नहीं सच्ची है, होना सच्चा नहीं है, नहीं बना सच्चा है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। और परमात्मा है ही है, सदा है ही है, वो है ही है, प्रलय हो जाए चाहे महाप्रलय हो जाए, वो है जो बतवा है। जैसे आकाश में बदल आ जाए, कटा बन जाए, करना हो जाए, बिजली चमके, सब कुछ होते हुए भी अंत में कुछ जयराम जी आकाश है जो गति रहता है। आकाश न आता है न जाता है न बदलता है जो गति रहता है। कितनी कटा आ जाए, कितनी करना हो जाए, कितनी बिजली चमके, कितनी वर्षा बरसे, कितना पानी बरसे, कितना ओड़ा बरसे, ओड़ों के साथ मछलियां भी बसर दी है, उड़ने वाली मछली बरती होती है, उड़ने वाली वही पानी बरसती है, पानी में रहती है। आकाश है जो का जो रहता है, इस तरह से परमात्मा है जो कोई तू है। बहुत सृष्टियां पैदा हो गई, कई सृष्टियां पैदा हो गई, कई चली गई, तरह तरह की सृष्टियां हो गई, पर परमात्मा तो है जो कोई तू परिपूर्ण शमशांत सदघन चिदघन आनंद घन। उस है में स्थिति अपनी है, उस है में स्थिति अपनी सबकी है, होते हुए भी अपने मानते हैं संसार में कि हम संसार के आदमी हैं, अपनी सत्ता मानते हैं संसार की, ये सत्ता स्वीकार करते हैं, ये हम नहीं है। हमारी स्थिति उसी में है, संपूर्ण संसार मिलकर के आपको तिरछी चीज भी दे नहीं सकता, आप कुछ न्याय नहीं कर सकता। अगर आप चाहे तो संसार को चाहे सोची दे सकते हैं, आप इतने महान है कि संसार को जो चाहे सो चीज सकते हैं। आपको शांति देने वाली ऐसी चीज कोई संसार दे नहीं सकता किस जितनी भी। इस पर आप संसार की गलत करते हैं, संसार नहीं करते। जब आप उसको समझते हैं तो संसार सब आपकी आवश्यकता समझे, गलत की बात नहीं है, आपकी जरूरत समझे, आपकी आवश्यकता समझेगा। संसार सबका सब आपकी आवश्यकता समझेगा, अरे आपको आवश्यकता संसार कैसी थी नहीं हुई। जैसे आप हैं पर आप एक शरीर के भीतर होकर बैठिए, भीतर शरीर के भीतर मैं हूं, शरीर के भीतर मानते अपने को। गीता कहती नित्य सर्वगत, नित्य सर्वगत अविनाशी ये न सर्वविदम तत्व ना सर्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये 16 अक्षर इतने विलक्षण है, सब शास्त्र सो पुराण सब वेद सब सब चंद्र है, ये दो चरण है, दो चरण 8-8 अक्षर है। ना सुधो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता, असत भावा न विद्यते असत अशुभी भाव भूषताया विद्यते विधिताया तीन तत्व है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते तीन तत्व अशुभी भूषताया विधिताया। असत की तो असत की सत्ता नहीं हो सकती, सत्ता ही नहीं है, संसारिक सत्ता नहीं, सत्ता होना पर नहीं है, केवल परिवर्तन परिवर्तन है। और वो भी इसी दृष्टि देखे, इसी सत्ता को नहीं देखे तब, अगर ना देखे तो जयराम जी की। अरे परमात्मा सत्य तो है, जो कोई तो है हर समय परिपूर्ण, उसमें आपकी स्थिति निरंतर है। 84 लाख जूरी में घूम जाओ और वैकुंठ में चला जाओ, स्वर्ग आदि भूमि में चला जाओ और राक्षस असुर देवता भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, कहीं ठहरोगे नहीं, सब मुसाफरी है, ठहरने की जगह कहीं नहीं है, कहीं स्थायी स्थिति नहीं है। स्थायी स्थिति केवल परमात्मा में है, परमात्मा में आपकी स्थिति है, वो है अब भी है, अभी अभी आपने बुलाई है, केवल चीज नहीं, चीज मौजूद है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है कि क्यों जो कि क्यों विद्यमान है, आप उसमें विद्यमान है, उस है में है मैं डूब गए बाहर है भीतर है ऊपर है नीचे है दसों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि मेरे दिपाए भी चार पूर्ण चार ऊपर नीचे दसों दिशाओं में परिपूर्ण है। दसों दिशाएं जिसके अंतर्गत है वो परमात्मा है, आप में वही है, आप वही हो। भूल से शरीर को अपना मान लिया, शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रति क्षण में सोता, गर्भ में आया तभी से इसका नाश हो गया, जन्म जन्मा जन्मे जन्मते ही नाश होना शुरू हो गया, ये मरना शुरू हो गया, नाश पैदा होते ही मरना शुरू हो गया। मरना दो दिन होगा तो दो दिन मर गया, जितनी उम्र थी उतने वैसे एक दिन दो दिन बीता दो दिन मर गया वो। एक वर्ष बीत गया तो 80 वर्ष गए, 79 वर्ष हो गए। प्रत्येक क्षण मर रहा, क्षति क्षण मर रहा है। कह रहे हम जी रहे, हम जी रहे, बड़े हो रहे हैं, बड़ा और छोटा हो आप मर रहे हैं। मर रहे हैं प्रत्येक क्षण, मर रहे हैं, नाश हो रहा है प्रत्येक क्षण, नाश हो रहा है। जितने जितने जिसको उम्र आ गई उतना उसका नाश हो गया, उतना उसका अभाव हो गया। कुछ 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, 20 है, 50 है, 60 है, 70 वर्ष आएंगे उतने मर गए। अगर ही कितना इसका पता नहीं, पर आदमी कितने मर गए इसे बिल्कुल पता है। सच्ची बात है, एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची। और मर गए नहीं, मर रहे हैं निरंतर। मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब किसी की नहीं है, चाहे आज का जन्म हो चाहे 100 वर्ष का हो। मैं जब आकर बैठा वो उतनी भी खर्च हो गई, उतनी उम्र तो सबकी खत्म हो चुकी, उतने तो मर गए। और बहम है ये कि हम जी रहे, इतना वर्ष हम जी गए, इतना वर्ष हम जी गए, अरे जी गए तो मर गए, इतना वर्ष मर गए, यूं करना चाहिए। अब बाकी कितना इसका पता नहीं, पर तुम इतने वर्ष तो मर गए। जीने में कम हो गई, हो गई, हो ही गई, निश्चित पक्की बात है। इधर आप ध्यान दें चाहे न दें, इधर ख्याल करें न करें आपकी मर्जी, परंतु उम्र आपकी खत्म हो गई। इतने वर्ष तो खत्म हो चुके हैं, अब बाकी कितने रहे हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, 60 है, इतने बाकी है। और वे बाकी है नहीं, जा रहे जा रहे, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में आपकी उम्र खत्म न होती हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। हर समय बहन में जी रहे, मान रहे कि जी रहे हैं, बिल्कुल दूसरी बात है, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, अभाव हुए अभाव अभाव। एक दिन सब कुछ जयराम जी की मर गए, राम नाम सब ऐसे ऐसे ऐसे, कोई इतना कोई इतना कोई इतना इतना इतना। और वैसे निश्चित रहा, निश्चित बैठे, अरे भैया जिस काम के लिए आए हैं वो करो। मनुष्य जन्म केवल उद्धार के लिए मिला है, ये खाने पीने के लिए, यही तनु कर फल विषय न भाई, सर्गव सर्व यंत तुदाई, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है, आज विषय सुख ही मुख्य हो गया, महान आनंद हुआ महान, बस जन्म मत दो, बंद करो, पशुओं को मार दो, मनुष्य को जन्म मत दो, पशुओं को माया तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा जन्म न मत दो, ये सभ्यता है, ये लोगों ने वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाह वाह माया लाभ की बुद्धि वाह है, तो वही दुर्लभ हो मानुष हो गया, जगह जगह लिखा दुर्लभ मनुष्य है, भगवान ने ना मनुष्य जन्म आना नहीं ना किसी को, प्राणी मनुष्य जन्म नहीं आ जाए, कहीं अपना कल्याण कर लेगा नहीं आ देना है, कमर कैसे लगे सब भाई बहन जोर से, कोई कोई से बसे आप में घंटा से एक में, मनुष्य जन्म न हो जाए, मनुष्य कोई स्त्री पुरुष न बन जाए, मनुष्य जन्म न आ जाए, जिसमें स्त्रियां बना दिया, क्योंकि हमारे जन्मदिन में माँ ही है, माँ बिना कौन आया है, बात इतना बताइए सभी, कोई माँ बिना आया बताओ, माँ बिना कौन आया, उस मातृ शक्ति का नाश करना, घर में माँ है बच्ची है नाश करना, माँ तो महान पाप महान अन्याय बड़ा घोर अन्याय घोर अन्याय घोर अनर्थ। शरीर प्राप्त किया है भगवान की प्राप्ति कर लो भाई, भगवत प्राप्ति का ये एक ही अवसर है, एक ही 84 लाख जुड़ी है, इसके जो देवता है भूत प्रेत विषाद ब्रह्मांड कई जातियां हैं, और मैं किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार नहीं, ऐसे परमात्मा की तरफ नफा मना किसी के नहीं है, पर अधिकारी केवल मनुष्य है, उस मनुष्य को जन्म नहीं देना, परमात्मा की प्राप्ति के अधिकार में नहीं आने देना, बड़ी सावधानी है, बड़ी बात आदत करने में हद हो गई, आखिरी हद हो गई, पता ही नहीं है मेरे फिर सभी राजी हो गए, खत्म कर रहे हैं, महान अनर्थ कर रहे हैं, महान अनर्थ कर रहे हैं, मानते हैं नहीं, गर्भ गिराने की बात माने, मैंने स्पांसन में लेख दिया जिसमें गर्भपात माने, वो बात छापे ने बिल्कुल के ये परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत कोई जरूरी मुक्ति न हो जाए, कोई मुक्ति के पास जीव आ न जाए, वाह महाराज आपकी बुद्धि। अंग भंग हो जाए तो उसका पटेरा वो पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता, अंग भंग कौन सा अंग भंग करना, करो साक्षात श्री का अंग है, गर्भ धारण करना वो नष्ट कर देना, और पुरुष का गर्भ स्थापन करना वो नष्ट कर देना, खास अंग है उसको नाश कर देना, बटेरों को पानी न मिले, उनको पिंड न मिले, इतनी सावधानी है, लड़कों में ले जाने की बड़ी तैयारी हो रही है, बड़ी तैयारी, बड़ा उत्साह हो रहा है, लड़कों में जावे जल्दी पढ़े, दो दो तीन तीन बार गर्भ नाश किया है, मैं जानता हूं, मेरे को कहा है माइयों ने, जानता हूं, दो दो तीन तीन बार गर्भपात किया, फिर गर्भपात और पैदा ही नहीं हो, गर्भ आवे ही नहीं, गर्भ में ही ना आवे, ऐसी चेष्टा ऐसी दवाइयां, माने आश्चर्य आता है कि जो दवाई गर्भपात करती है वो दवाई नुकसान नहीं करेगी, क्या आपको कुछ नहीं कहेगी गर्भपात करेगी और असर नहीं करेगी, अपना अक्ल नहीं आती है, महान नुकसान करती है, महान, अरे बीमारियां हो गई, कमर दुख है, तो दुख है, प्रदर हो गया, महान बीमारियां हो गई, दूसरे का खून लिए बिना जी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बीमारियां, और बहुत घनिष्ठ बीमारियां हो गई, महान बीमारियां, जो नाश करने वाली चीज है, पैदा नहीं होने देना, गर्भ नहीं ठहरा देना, ऐसी दवाइयां खावे, वे दवाइयां आपके अवगुण नहीं करेंगी, गुण करेगी, नाश करने वाली दवाई गुण करेगी, महान हत्या करेगी आपकी, पर लोग समझते ही नहीं, आपका ऐसे यही धर्म है, घास में शाक में अंग में जो जहरीली चीजें फेंकी जिससे कीड़ नहीं आई, कीड़ ऊंट मर जाए भैंस मर जाए गांव में अंकी नहीं आता, मर्श पड़ जाते ऐसे ही वो घास के कीटाणु बची गए मर्श में, मर्श कहीं गंदा हो गया, मर्श गंदा हो जाए ऐसी गंदी चीजों के खाने से आप निरोग हो गए, असंभव बात रह नहीं सकते कभी, और प्रयोग कर रहे खूब जोर जोर से। दुर्लभ हो मानुष हो दिया हो दुर्लभ त्रय में ही भी तत्ता लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपि अधीरः भागवत कह रहे लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि अधीरः तूर्णम यतेत न पैतेत मृत्यु यावत कृष्णवास निःशेषाय निःशेषाय यथेत पिछले तो सब चीज मिलेंगे मुक्ति कहां मिलेगी परंतु आपकी सावधानी कि मनुष्य शरीर में नहीं आ देना मनुष्य शरीर आज कल्याण कर लेगा अपना हद जाएगा हो जाएगा नरकों को भरना ऐसी तरह से वाह महाराज आपकी चतुराई आपकी विशेषता भाइयों ये परिवार नियोजन मत करो मानते नहीं है जोर जोर से एक ही जगाड़ी अखबारों में जोर से इसका महिमा जगह जगह की महिमा थिएटर में बाइशों में नंगा दिखा करके सब लोगों को भ्रमित करके ऐसे उल्टे उठते पा रहे बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा मान नहीं सकते सच्ची बात नहीं मान सकते लाभ की बात वो नहीं मान सकते उन्नति की बात आपके कल्याण की बात आपके उद्धार की बात वो नहीं मानेंगे मानेंगे नरकों में जानेंगे सीधी नरकों का रास्ता वो बढ़िया है वो आपके लिए बढ़िया है मेरे लिए ज्यादा बढ़िया है स्वास्थ्य भगवान को याद करो हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु पुकारो मांस खराब हो गया जानवरों का मांस खराब हो गया जो गीत खाने में याद नहीं आते नहीं मुर्दा पड़ा रहता है यही खाते रहते मांस वो खाए आओ नहीं उसको जहर मिल गया वैज्ञानिक ने यह बात सिद्ध कर दी कि घास में और पौधों में जो जहर दिया वो जहर पशुओं में चला गया पशुओं का मन सब ले जाओ गया आप परिवार निर्णय जोड़ी खाओ यार आप धीरो ले जाओ असंभव बात वो ही नहीं सकते कभी खूब रोग हो गए बढ़िया मरेंगे बुरी मौत से क्योंकि आपकी नाश करने की नियत नियत आपकी खराब गर्भपात हो जाए गर्भ नहीं चले ऐसी महान खोटी नियत ये खोटी नियत का फल बड़ा खोटा हो रहा है भाइयों बहनों कृपा करो मानो इस बात को मान लो परिवार नियोजन मत करो परिवार निर्णय बात सच्ची नहीं है गर्भपात ही सच्ची है फिर भी इसमें लोग मेहनत भी करते हैं उद्योग भी करते हैं परिवार निर्णय तो करना चाहिए तो बहुत आवश्यक है नरकों में जाने की जरूरत है आवश्यकता है आपको उत्साह रहना है नरका में जाए नरका में जाए नरका में अच्छा भाई का हम कहे मत जाओ नहीं तुम्हारी बात मानेंगे नहीं नरकों में जाएंगे राम राम राम राम राम राम राम भगवान को याद करो उसका चिंतन करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ अब जैसा शरीर आपका रहा है रोगी रोगी जैसा है उसी से हे नाथ भगवान को पुकारो भीतर जहर गया है वो कण कण में पहुंच गया है और नाश करेगा आपका वो तो करेगा ही अब भगवान का वचन करो तो ठीक है निहाल हो जाओगे नहीं तो पतन तो कर ही लिया आपने ये रोग शरीर बना ही दिया और थोड़ा थोड़ी रोगी छोड़ो बोले इनको सब रोग बनाओगे आप सभी कल्याण में रोग भी बने सब कल्याण नहीं चले उद्धार नहीं करे अपना कल्याण नहीं कर रहे ऐसी सावधानी करके क्यों बना रहे हो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो हे नाथ हे मेरे प्रभु गंदी गंदी दवाई हो विदेशी लोग बच्चों को छूते नहीं दूर करते हैं ये चीज है मनुष्य के नुकसान करने वाली आप छोड़ते नहीं पान पान पिला पॉकेट में लिखा सूक्ष्म खराब ये रोग करने वाला स्वास्थ्य की चीज नहीं है, आप लोग खाते वैसी तरह से क्या आप लोगों की बुद्धि हो गई है क्या? भारतवर्ष की बुद्धि ऐसी हो गई है, उसे खाए बिना हम जी रहे अच्छी तरह से कोई बाधा नहीं लगती है। आपको तो जहर खा जल्दी मरना है जल्दी बस, क्या नाम सत्य बोल है। शरीर का भी वो भी हट गया, मूर्ता से भी मूर्ता, मूर्ता से मूर्ता, मूर्ता ही मूर्ता चली गई, नरकों में जाने का रास्ता। हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो, और कोई सहायता करने वाला नहीं है, सब नाश ही नाश करने वाले हैं। अच्छे अच्छे दिखते हैं, केवल भगवान एक परमात्मा है, स्वार्थमंत सकल देवाई सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। सज्जनो बचो बचो बचो बचो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ, सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चल उनकी तमो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, इससे करिए प्यार यार खुद दिल जमाना है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुछो राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम लो, पुकारो भगवान को, याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कृपा करो नाथ कृपा करो, हे भगवान कृपा करो। बचो सज्जनों, लाज लग रही है, बड़ी गोल लाज लग रही है, नरकों में ले जाने का रास्ता बड़ा तेजी से खुल रहा है, और आप लोग भी बड़े उम्मीदवारी से उसको ग्रहण कर रहे हो। छोटी छोटी बात एक छोटी जो नहीं रख सकते, जय खाकर मरना स्वीकार है, जोड़ा ऐसा सब स्वीकार है, एक चोटी स्वीकार थी, चोटी और धोती नो छोड़ दी, लुंगी पहननी, तीन काम उस मनो करना नहीं पड़ेगा, सुन्नत कर बाकी वो आप पुष्पन कर लेंगे। इतना मुसलमाना का आप तरह तैयार कर दिया, अब सुन्नत सुन्नत बाकी है, वे मुसलमान कर देंगे, बस हिंदू काम हिंदू नष्ट हुआ, हिंदू को भी नष्ट हो को भी, सैकड़ों हजारों लाखों तादाद में मुसलमान बन रहे हैं, बन रहे ऐसे सही बन रहे हैं, हिंदू थोड़े रहे हैं, अरे परिवार ने भी हिंदुओं ने अपनाया, आज तक मुसलमान नहीं बनाया, ईसाइयों ने नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं स्वीकार किया है। स्वराज होते पहले कितनी संख्या थी, आज कितनी संख्या है, प्रत्यक्ष आप देखते हैं, सामने देखते हैं, फिर भी चेत नहीं होते, चेत नहीं होते आप, हिंदुओं को संख्या घटती जा रही है, अड़ने मिटती जा रही है, अड़ने दूसरे बना रहे हैं, अड़ने जन्म खत्म हो रहे हैं, हिंदुओं को कोई जन्म नहीं रहा है, ऐसे जन्म में तो है रोगी, गर्भ निरोधी की गाड़ी गोलियां, गर्भनाशक गोलियां खा खा करके शरीर को नष्ट कर रहे हैं, ये बहु बहु कर नष्ट कर रहे हैं, इधर बहु बहु बना, इधर गोलियां खानी, इधर रोगी बढ़ना, इधर कमजोर बढ़ना, जल्दी मरे किसने, जल्दी मरे जैसे राम राम राम राम राम राम, भाई थोड़ी सी खास करो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु, अब वो बोले नहीं, उसको याद करो। सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, उसी तरफ झांको। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, नरकों की तरफ जा रहे हैं, नरकों की तरफ जाने में बड़ी उम्मीद लगी है, बड़ी वोट लगी है, एक से आगे भाग रहे हैं, जल्दी नरकों में जाओ जल्दी, मनुष्य जन्म में जी नहीं जाए ज्यादा दिन, जड़ी नहीं गोलियां खाकर जल्दी मरो और जल्दी नरकों में जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, आप परिवार नियोजन मत करो, गर्भपात मत करो, ऐसे अन्याय मत करो। यद पाप ब्रह्म हत्याया, हमारे और सबसे अधिक ब्रह्म हत्या का पाप बताया है। यद पाप ब्रह्म हत्या विगड़न गर्भपात में प्रायश्चित त्यागो भी दिए थे, पराशर स्मृति भी कहते हैं। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं उसे स्त्री हत्या कर देना चाहिए जो गर्भपात करते। आज पति से ऐसा करे तो गर्भपात करो, ऐसी बहना मेरे सामने आई है।